Goedemiddag. Onze broer zei, ik heb nog visie, want ik ben nog lang geen 70. Dat zei hij tussen neus en lippen door. Ik ben 70. Dus dat sprak mij enorm aan. Dat was niet mijn voornemen wat ik nou ga zeggen, maar ik heb toch op mijn hart om dat te doen. Wij zijn naar Zeeland gekomen, naar de overkant. Bij Axel, bij Margrethe. En we zijn daar neergeland als een stel vogels. Die moe waren van keihard werken voor de Heer. Keihard werken voor de Heer, dat durf ik daarbij te zeggen. Waar we zelf niet financieel nog materieel beter van werden. Keihard gewerkt, zielen gewonnen. Mensen tot Jezus gebracht. Mensen die naar het zendingsveld gegaan zijn. Die we op hebben mogen dragen. Die nu op het zendingsveld werken. Vul me in. Genade, heerlijk. En we zijn naar Margrethe gekomen. We wisten niet eens waar het lag. Dus we moesten het opzoeken. En met het idee. We zijn moe. Daar rusten we uit. En daar worden we oud. Met z'n tweeën. Konden niemand. Niemand zal ons opjagen. En als we onze kinderen en kleinkinderen wilden zien, dan reden we naar Den Haag. Daar woonden ze dan. En dat was ons plan. En dan op een gegeven moment, dan wortel je je daar en dan leer je mensen kennen. En ik zei van de week tegen iemand op de kring bij ons, ik had niet gedacht dat ik nog zulke intens lieve mensen, vrienden zou ontmoeten die je dan in Den Haag hebt, waarmee gehaald hebt, waarmee geknokt hebt, waarmee die je tot Christus hebt mogen brengen, dat je diezelfde verwantschap weer opnieuw hier zou krijgen. En we hebben nu een stel mensen om ons heen, tenminste wij om hun en zij om wij, dat klopt niet, maar we horen bij elkaar. En op een gegeven moment gaf de Heer me bewogenheid en voor iets heel raars. En bij ons zie je heel veel vrachtwagens staan. Als je zelf zaten overgaat vanuit Westdorp, die kant daar, die gaat de Traktaatweg op, dan zie je tegenwoordig heel veel vrachtwagens staan. Wel 20, 30 soms. Ze kunnen niet stoppen, het is allemaal vol daar zo op die parkeerplaats. En de Heer die had me al een keer gezegd dat ik naar zo'n auto toe moest gaan, ook een camper. En daar was eigenwijs. Ik ging niet. En daar had ik daar dan spijt van. Maar goed. Op een gegeven moment groeide er wat in mijn hart. En ik dacht, wauw, stel nu, hè. We zitten nu in een hele jonge gemeente. Die nog niet echt een evangelisatievisie heeft en zo. En we waren 14 dagen terug bij elkaar. En op een gegeven moment zegt een jonge dame van 25, 28 jaar. Ze zegt, toch, ik heb zo'n visie om, omdat we een busje hebben. Een gewoon een oud volksbusje of zo. En waar we koffie in kunnen hebben. En waar we met een paar mensen heen gaan. En dat we dan kunnen stoppen ergens. En dat we dan kunnen gaan evangeliseren. Dat we gewoon mensen kunnen bereiken. Niet schreeuwen. Geen toeters en bellen. Dat ze niet zeggen van wat een zootje. Ze zingen ook nog vals. Hè? Dat moet je mij niet laten zingen. Maar gewoon op een goede manier. Verstandige manier mensen bereiken. Gewoon persoonlijk. En ineens gaf de Heer me vrijmoedigheid. Die zegt, mag ik mijn visie erbij leggen? Wat ik ook heb gezien de afgelopen weken. En ik zei, ik zie allemaal vrachtwagens dicht aan de voorkant met de cabine. En 's morgens zie ik die mannen eruit komen. Staan ze zich te wassen bij de truck. En achterin zitten ze dan een potje te koken. Wat zal het machtig zijn als we begonnen met dat busje of zonder busje. Het zou een worst zijn. Naar die mensen toe te gaan. Met iets lekkers bij ons. Desnoods een bak koffie met een lekker stuk chocola. Met een stukje evangelie in verschillende talen. Met onze vader in verschillende talen. En dat we ze gaan bemoedigen. En dan we zeggen, jongen, weten dat je heel ver van huis bent. Vaak voor heel weinig centjes. Het is soms troostloos als je ziet wat ze verdienen. Voor hun heel veel. Maar goed. En ze zijn 3 maanden van huis. Enzovoort, enzovoort. En er werd ineens bom opgepakt. Volgende week gaan we verder uitwerken. En het werd dus over visie gesproken. Dat leeft. En ik denk, als je... Ik denk, wanneer de liefde voor de Heer Jezus groeit in je hart, En je gaat beseffen, en soms is dat, er zijn ook tijden in mijn leven, en soms moet ik daar nog voor oppassen, dat het een beetje stoffig wordt. Beetje, moet je stof afnemen. Weet je hoe? Gisteren moest ik er weer aan denken. Ik vind het altijd zo waardeloos als ik al een stof afneemt en stofzuigt. Zeg, morgen ligt het er weer. Zeg, jammer als ik niet blij. Als het laat ligt, dan wordt het alleen maar meer. Maar goed, maar soms moet ook eens in je leven stof afgenomen worden. Dat die glans weer terugkomt. Dat je weer gaat glimmen voor de Heer. En dat ze gaan zeggen, joh, wat heb jij wat ik niet heb? En ik zeg gewoon, ik heb de Heer Jezus lief. Nou goed, dus er is altijd vies. Daar zijn we mee bezig. En we dachten oud te worden in alle rust. En niet meer zo hard te lopen. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat meer als ooit brandt het vuur in me. Om mensen over Jezus te vertellen. En als ik de wereld zie om me heen. Karla zei vanmorgen nog, het wordt feest luipen. 400 kinderen in Colombia bevrijd. Vanmorgen op het nieuws. 400 kinderen, slavenarbeid. Zagen geen daglicht, waren gevangen, waren gewoon slavenarbeid. En dat zijn er maar 400, maar zo zijn er nog misschien wel miljoenen aan kinderen, aan mensen, volwassen mensen die vastgenomen worden in een fabriek en geen daglicht zien en nooit iedereen denkt dat ze getroffen zijn en ze zitten als slaven. Er zijn landen waar dat kan. Zoals in Nederland gebeurt het, in Amsterdam zitten soms mensen die slaven zijn, die niet meer weg kunnen, paspoort is ingenomen enzovoort. Gelukkig zijn er mensen die daar werken. En in die wereld leven. Ik weet niet hoe het u gaat. Ik heb al gezegd, ik ben 70. Maar ik vind die wereld steeds lijper worden. En rarer en gekker en maffer. En kan het nog erger? Ja, het kan nog erger. We kunnen onthoofdingen zien op de televisie. We kunnen alles zien. Alles. En als je ziet wat ze met kinderen doen. Met babytjes, ongeboren babytjes of geboren babytjes. Alles kan, alles mag. Alles. Het einde is zoek. En soms zingen we dat mooie lied. De aarde is vol van de heerlijkheid van God. Maar ik kan ook een tekst die zegt. De aarde is in baarmoederweeën. En we benauwd vanwege de verdriet en de pijn en de ellende wat op deze wereld is. En daar staat u dan als simpele ziel. Ik tenminste. Simpele ziel als mafkees die de Heere God lief heeft. En in deze wereld zoeken we dan onze plek. En gaan we kijken wie we kunnen bereiken. En vertellen we over de Heer Jezus. Er zijn heel veel mensen die in de liefde uw getuigenis willen horen. Niet vanuit een hoogmoed. Maar vanuit een bewogenheid, een bewogen hart. Door de Heilige Geest geleid. En dan worden harten geraakt. Dan worden je buren gered. Worden mensen gered voor de eeuwigheid. Ik heb vanmiddag een heel mooi verhaal. En ik weet niet hoe ver we komen. Maar je gaat het lezen. Ik heb als titel daarboven staan. De Heer Jezus is thuis. Ja, dat is mooi. Dat is tweeledig. We hebben Pinksteren gevierd. Daarvoor hebben we Hemelvaart gevierd. En dat was het moment dat Jezus thuis kwam weer. Wel eens over nagedacht. Hoe dat moet geweest zijn. Doe niet te veel fantaseren. Maar als Jezus zegt, ik ben arm geworden om jullie rijk te maken. Ik heb mijn heerlijkheid afgelegd om naar deze verrotte wereld te komen. Wat moet het geweest zijn? Toen Jezus niet meer zichtbaar was voor zijn discipelen op de berg. En dat hij bij papa thuis kwam. Dat moet toch fantastisch geweest zijn. Weer in de heerlijkheid van God. Niet meer te vrezen voor je leven. Maar in de heerlijkheid bij God te zijn. En tot het moment dat hij een seintje krijgt van papa. Ga ze maar halen. Ga ze maar halen. Daar wacht hij nog op. Daar wacht hij nog op. En misschien komen er nog heel veel cyclussen. Weet u wel, want met kerst dat doen we net of we niet wisten dat hij geboren was. En met Pinksteren, we vieren weer het Pinksterfeest. Alsof het gisteren uitgestort is. En ze hebben nog heel veel cyclussen die we doorlopen misschien. Maar er komt een moment dat papa God, vader God, tegen Jezus zegt. Het huis is klaar. De woningen zijn klaar. Alles is in gereedheid. Ga mijn kinderen halen. Daar zie ik naar uit. Daar zie ik naar uit. En ik hoop dat velen meegaan. Amen. Ja, Jezus is thuis. Dat is de ene kant. Hij is thuis bij de Vader. Maar we gaan beginnen te lezen. Marcus 2 vers 1. Marcus 2 vers 1. Het is een hele bekende geschiedenis. Een leuke geschiedenis ook, spannend. Mooi zonneschoolverhaal. Je ziet het in verbeelding helemaal voor je gebeuren. Daar komt hij. En na enkele dagen kwam hij opnieuw in Capernaum. En men hoorde dat hij thuis was. Jezus. Jezus was thuis. En men hoorde dat. En meteen verzamelden zich alle... En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hen toe die een verlamde brachten. Door vier mannen gedragen. En omdat zij hem niet konden, omdat zij niet bij hem, Jezus, konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij stond. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat met de op de verlamde neer. En toen Jezus hun geloof zag, zeide hij tegen de verlamde zoon: uw zonden zijn u vergeven. En er zaten enige schriftgeleerden die de overleggingen in, en er zaten enige schrift, enige van de schriftgeleerden die overlegden in hun hart: waarom spreekt deze op deze manier godslastering? Wie kan zonde vergeven dan alleen God? En Jezus, die meteen in de geest onderkende dat ze zo bij zichzelf overlegden, zeiden tegen hen: waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is makkelijker tegen de verlamde te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of sta op, neem uw lichtmat en ga lopen? Maar omdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar huis. En hij stond meteen op, en nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor hun ogen van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: wij hebben nog nooit zoiets gezien. En hij vertrok weer naar de zee, en de hele menigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Wauw, een prachtige geschiedenis. Dat is een mooi zonneschoolverhaal. Spannend, spannend. Het wonderlijke is dat waar dit gebeurt, is, daar staat, en hij kwam opnieuw thuis. Maar het wonderlijke is dat hij woonde toch eigenlijk in Nazareth. Daar woonde de familie ook eigenlijk, van Jezus. Zijn moeder, zijn stiefvader zou je haast zeggen. En later ook nog de andere kinderen, die woonden daar. Maar Matthäus 4 vers 13 zegt, dat is een verhuisbericht. En hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum. Hij was in Capernaum. Capernaum, meer van Tiberias. Beetje links bovenin. Daar ligt dat. Je hebt daar nog een prachtige synagoge. Als je aan de dag van vandaag gaat, dan kan je bijna de grond voelen waar Jezus geweest is. Ze hoorden dat Jezus thuis was. En toen ik dat voor het eerst hoorde, dat ik er weer of mee bezig was, dat was een week of twee geleden, toen trof me dat. Toen dacht ik, ja, de Heer Jezus is thuis. Hij is altijd thuis. Hij is altijd bereikbaar. Je kan altijd naar hem toe. Je kan altijd in die relatie gaan met hem. Hij is thuis. Hij is aanspreekbaar. Altijd. Je moet je voorstellen dat nog maar kort voor deze situatie Johannes de Doper onthoofd is. Hij is eerst gevangen genomen. Op een gegeven moment later hoorde Jezus dat zijn familielid onthoofd is. En dan staat er in vers 2: en meteen verzamelden zich er vele mensen, en de ruimte bij de deur die was zo vol dat ze konden er niet meer. En hij sprak het woord tot hen. Nog even iets heel doms zeggen. Wat sprak hij dan? Had hij het over het verlossende werk? De kruisiging, dat hij de zonde op zich nam? Nee, dat kon niet. Dat moest nog gebeuren. Waar had hij het dan over? Ik weet niet of je er wel eens over nadenkt. Het is soms tegen mensen dat ze, oh ja, natuurlijk. Wat predikte hij dan? Hij had het niet over. Wij zeggen van, nou, Jezus is voor onze zonde gestorven. Maar dat wil hij niet zeggen, maar dat moest nog gebeuren. Dat wist hij, maar het moest nog gebeuren. Maar hij predikte het koninkrijk. Een koninkrijk wat niet van deze wereld is. Dat zegt hij later ook tegen Pilatus. Hij zegt, als ik een koninkrijk had gesticht hier, wat van deze wereld is, dan zouden er zo mensen komen die me bevrijden. Maar het is een ander koninkrijk. Het is een hemels koninkrijk. Een geestelijk koninkrijk met totale andere wetten. En dat predikte Jezus. En in de meeste gelijkenissen die hij geeft, dan heeft hij het over, waarmee zal ik het koninkrijk Gods vergelijken? Dan zegt hij, het is als een parel die iemand vindt. En hij gaat naar huis en verkoopt alles om die ene parel te vinden. Mis dat niet. Dat is het koninkrijk. Het koninkrijk is als iemand die aan het land bouwen is. En dat het land is van iemand. En hij vindt een schat. En hij verkoopt alles om die ene schat. Zo kostbaar is het koninkrijk. Dat nieuwe koninkrijk. En Jezus probeert dat duidelijk te maken. En hij is die koning van dat koninkrijk. En daarom kunnen we vandaag zeggen dat als koning Jezus in je woont, dat is waar u gaat door genade, gift van God. Waar u gaat, daar is het koninkrijk. Het koninkrijk is hier. Jezus zegt, het koninkrijk is onder u gekomen toen hij aanwezig was. Het koninkrijk, het koninkrijk. Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk. Hij kon niet zeggen, ik ben gestorven. Dat is, moet je nagaan, wat wij nog allemaal kunnen vertellen aan de mens. Dat we kunnen zeggen dat ze van hun zonde afkomen, omdat Christus gestorven is. Maar Jezus predikt het koninkrijk, het nieuwe koninkrijk. Velen snapten er niks van. Weet u nog wel met Palmzondag, dat ze hun t-shirtjes en hun kleren op de weg lagen, dat die met palmtakken binnengehaald werd. En ze snapten er niet veel van. En toen hij zei, maar ik ben gekomen om een ander koninkrijk te bouwen. Een koninkrijk wat hemels is. Een koninkrijk wat andere wetten heeft. Eigenlijk een koninkrijk wat niet meer zegt oog om oog, tand om tand. Maar als iemand je op je kaarten slaat, dan doe je die andere ook toekeren. Dat is een totaal ander koninkrijk. Als iemand je 1 mijl prest, dan ga je 2 mijl. Dat is de koninkrijk van de liefde. De koninkrijk van volmaaktheid. Is die mooi? Dat is het koninkrijk wat Jezus predikt. En dat straalde hij ook uit. Als je naar Jezus keek, dan zag je God. Die discipelen hebben een onnozele vraag aan Jezus. En die zeiden, toon ons de Vader. Het zal Petrus wel geweest zijn, denk ik. Of Jacobus. Toon ons de Vader. En dan wordt Jezus eigenlijk een beetje verdrietig. En dan zegt hij, als je naar mij kijkt, dan zie je de Vader. Zegt hij. Dus willen we God leren begrijpen, dan moeten we naar Jezus kijken, wat hij zegt, wie hij is. Jezus zegt, leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat is de enige keer dat hij spreekt over zijn karakter. Weet u dat? Als ik ergens in tekort schiet, is het dat. Ik wil nederig zijn, niet de gemaakte nederigheid, maar ik wil nederig zijn. Leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Oh, ik ben op weg. Ik ben op weg. Er is een enorm verlangen van me, dat het karakter van de Heer Jezus en God de Vader in me zichtbaar wordt. Dat is het koninkrijk. Dat is het mooie. De mensen die dat snapten, die moeten genoten hebben. Ze zeggen, daar wil ik deel aan hebben. Ik wil deel hebben aan dat nieuwe. En Johannes, maar een heel kort moment, was ook bezig met dat koninkrijk. Die wees naar Jezus. Als je van je zonde af wil, dat was een moment. Was misschien een paar maanden maar. Als je van je zonde af wil, dan kan je gedoopt worden. Maar het gaat om hem. Het gaat om Jezus. Ik doop je met water, maar hij doopt je met vuur. Dus het is een kolossaal geheel waar we deel aan hebben. En dan zitten we 2000 en nog wat, zitten we wat later. En zijn we daarmee bezig. En dan proberen we iets te ontdekken van dat kolossale, dat grote koninkrijk, dat hemelse koninkrijk, wat onder ons gekomen is. Wat in u en mij, wat dat stuk. Ieder mens heeft een klein stukje van dat koninkrijk in zich. En als we samenkomen als kinderen van God, dan manifesteert de koning zich door de Heilige Geest. Dat sprak hij. Hij sprak de woorden van het koninkrijk. Markus 1:27 zegt, en dat moet indrukwekkend zijn. Niet alleen Markus 1:27, maar er zijn meer teksten die dat zeggen. Dat Jezus zich onderscheidde in zijn spreken ten opzichte van de andere fariseeën, schriftgeleerden enzovoort. Weet je wat er staat? Hij sprak met gezag. Vind je zo mooi? Hij sprak met gezag. Als Jezus, overal waar Jezus kwam, was autoriteit. Dat was de kracht van God. En ik geloof dat het niet lang meer duurt dat diezelfde kracht van de Heilige Geest zich meer gaat manifesteren in u en in mijn leven. Ik verlang daarnaar. Ik verlang daarnaar. Hij zei, Heer, de wereld heeft lang genoeg gelachen om de kinderen van God. Maar dat wonderen en tekenen en machtige daden Gods gebeuren niet omdat mijn spreekgeld dan omhoog gaat, Heer, maar omdat uw naam verheerlijk wordt. Is het waar of niet? En niet alleen door die mensen die op het podium staan, maar door u als kinderen van God. De Bijbel belooft dat. Wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen. Machten zullen uitgedreven worden. Demonen zullen vluchten. Wauw. Ja, maar dat is wel veel hoor, wat je zegt. Ik had het best naar mijn zin. Ja, er ligt een laagje stof op mijn hoofd. Maar laat dat nou maar. Anders moet ik me weer inspannen. Dan word ik net zoals Daan en Carla. Dan komen ze om uit te rusten in Margrethen. En dan gaan ze weer in beweging komen, die gek. Er zijn 70. En dan krijgen ze allerlei profetieën van mensen die ons helemaal niet kennen. En ze zeggen, Heer, het moet toch niet gekker worden. Komt iemand naar me toe die zegt, joh, de beste wijn komt nog in jullie leven. Dat sprak me wel aan. De beste deel komt nog in. De beste wijn komt nog in jullie leven. Hier komt een man naar me toe die zegt, een beetje profetische man, die komt naar me toe. Die zegt, Daan, ik zag in de geest, zag ik een schilderij dat 2/3 afgeschilderd is in ieder geval. Maar 1/3 moeten jullie nog invullen. Ik zeg, prijs de Heer, ik blijf nog even hier. Is het waar of niet? Goeie vooruitzicht. Hoewel, ik kan snel schilderen, de Heer, hoor. En zo waren er 8, 9 woorden. 14 dagen terug stonden we in de dienst. We hadden met mensen gebeden. En was het, dat is wonderbaar als je met mensen mag bidden. Weet je dat? Dat voelt goed, niet omdat je meer bent. Ik ben helemaal niet meer. Ik heb nog helemaal niet meer. Maar het is heerlijk om met mensen te mogen bidden. Om samen als broer en zus naar de Heer te gaan. Zeggen, Heer, hier is nood. Hier is pijn. Hier is iets nodig, Heer. Hier moet ingegrepen worden, Heer. Er is pijn daar. Dat gaan we dadelijk ook doen. We gaan ook voor een broer bidden. Amen. Carlos fluisterde in mijn oor, we gaan hem zalven. Zes. Als gemeente gaan we hem zalven. Straks. We hebben er zin aan, zeggen die zeven. Niet zin in, maar zin aan. We hebben er zin aan. Zwaar of niet? Heer, openbaar uzelf meer en meer. Hij sprak het koninkrijk en hij sprak met gezag. En dat is wonderbaar. Dat is wonderbaar. Even kijken waar ik ben, want ik ben helemaal weg. Oké. Hoe laat eindigt het? 4 uur? 4 uur. Ongeveer 4 uur. Nee, eerder. En er kwamen ook enigen die brachten tot hem, als kom je eens tot de kern toe, een verlamde man door 4 gedragen. Nou, sommige evangelen vertellen helemaal niet dat dat 4 mensen waren. Maar hier wordt wel verteld dat het 4 mensen waren. Die brachten een verlamde man. En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik, kijk, dat is eigenlijk gemeente zijn ook, dacht ik. Ik dacht, soms heb je mensen nodig. Ik heb ze gehad gelukkig in mijn leven. Ik heb mensen gehad, en nog wel, die je verder duwen. Die zonder dat ze het weten, dingen tegen je zeggen en die je verder brengen in de relatie met God of op je weg. Met mensen weten het vaak niet. Ik heb dat wel eens geschreven aan mensen. Later zo, vanuit je AOW-tijd. Hè? Dat je dan zegt, oh, toen ben je zo betekenend geweest voor mij. Oh, ik wist dat eigenlijk helemaal niet. Ja, dat was wel zo. En soms heb je ook mensen nodig, zoals hier. 4. Er staat geen vrienden, maar waarschijnlijk waren ze het wel, want ze waren betrokken bij die ene kerel die er lag. En 4 mannen, die brachten hem, die brachten die verlamde man dragend, ben je op een matje, een soort lichtmat, waarschijnlijk aan 4 hoeken, denk ik. tillen ze hem en schaven ze hem ermee. Nou, ik moet altijd lachen, want ik zie dat dan in vormen. Dat was een oprolmatje. Vier hoeken, man ligt erin, een soort V-vorm, zo, weet je wel. Ligt hij erin. Kon toen niet veel doen, maar is lang. Dus, nou ja, was misschien niet buiten geweest een tijdje. Ik weet het niet. En wat ik weet is dat die vier man dezelfde intentie hebben als die lammen die er op dat matje liggen. En daarom is het belangrijk om mensen om je heen te hebben die je helpen om bij Jezus te komen. Of je nou een kind van God bent of niet. Maar het is goed om mensen, daarom heeft God ook, het is een moeilijk, een gemeente is, ik vind het moeilijkst. In een gemeente zitten makkelijke mensen, zitten vreselijk moeilijke mensen mee om te gaan. En, maar toch is het een uniek lichaam, een uniek mechanisme wat God gemaakt heeft. Ik denk dat de Heer daar misschien die 7 dagen heel lang over nagedacht heeft voordat hij de gemeente begon te maken. Hoe zou ik dit nou doen? Ja, het moet bestaan uit mensen. En dan zet die mensen bij elkaar. En dan is het goed dat je mensen in de gemeente hebt om je heen. Die zeggen, je moet bij Jezus zijn. Je moet bij Jezus. En die zich ook inspannen. Want ze staan en ze brachten hem naar Jezus, een verlamde man, die vier. En ik heb die staan, wauw, wat een vrienden. Staan niet in de Bijbel, heb ik er zelf bij gezet. Wat een vrienden. Mensen die de intentie hebben om jou bij Jezus, want daar ligt het antwoord. Job had ook vrienden. En die zeiden, die zal wel gezondigd hebben. Daar word je ook vrolijk van. En, weet je, Jezus heeft een hele andere uitspraak. Hij zegt, hoe zegt hij dit? Hij zegt, niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk die zijn leven inzet voor zijn vrienden, zegt hij. Nou, dit was niet levensbedreigend, die vier jongens. Maar voor Jezus was dat wel. Die zijn leven inzette voor zijn vrienden. Hij zegt, u bent mijn vriend, zegt Jezus in hetzelfde stuk. Als u doet wat ik geleerd heb, zegt hij erachter. Als je doet wat ik je geleerd heb. Hoi. Bidden zonder werken is niks. En werken zonder bidden ook niet. Als je geleerd hebt, doet wat ik je geleerd heb. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar Jezus stond. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten ze de lichtmat van de verlamde omlaag en neer. Lieten ze hem zakken. Yo, ik vind het mooiste trucje. Ik heb het nog eens nagezocht, dan haalden ze dan van het dak. Dat moet dat tegels geweest zijn. Ik spreek 2 woorden. Hebreeuws, dat is de Alef en de Taf en de Dalet. Dus dat zijn 3 letters. De A en de laatste en de D. En de rest spreek ik niet. Maar tegenwoordig kan je heel wijs en knap zijn. Je hebt boeken, je hebt internet, je hebt heel veel studies. En je kan teruggaan naar de grondtekst. Dus zeg niet, ik wist het niet. Want je kan alles leren. En dan staat er, dan wordt er over tegels gesproken. Een van de evangelieën zegt dat ook. Nadat ze het, ja, Lucas zegt, spreekt over tegels weghalen. Nou, wat gebeurt er? Moet je je voorstellen. En dan mag je jezelf in die situatie plaatsen, als je dat wil. Als je mee wil gaan. Die 4 jongens, 4 vrienden, 4 dames. Die gaan naar Jezus. Komen bij de deur, staat een hele kluit voor die deur, kunnen er niet in. Zullen we naar huis gaan? Dat lukt niet. Het was goed bedoeld, maar het lukt niet. Ze gaven niet op. Ze hadden maar 1 doel bij Jezus komen. Als je de beschrijving leest van die huisjes in die tak, dan had men een soort trap buiten aan de zijkant van de gevel en dan kon je zo naar boven komen. En op dat dak, daar baden ze nog wel eens, kun je op lezen in je Oude Testament, ook in het Nieuwe, dat ze op het dak gingen om te bidden in de relatie met God. Nou, langs die weg gingen die jongens met z'n 4. Zie je, ze gaan de trap op. Dan staan ze boven. Het zal niet zo groot geweest zijn, het huis. Hier zal het ongeveer zijn. Daar gaan ze peuteren, verzieken ze het dak, ze halen die tegels eraf. En ik denk dan altijd, wie zal dat gemaakt hebben? Denk het dan weer. En dan gaat die verlamde man, die gaat in een soort V-vorm naar beneden. Dus je denkt, dat gaat niet groter als een meter misschien. Want als je een matje hebt wat je op kan rollen, dan is dat vrij flexibel. En dan laat ze hem zakken. En als we dat verhaal lezen, dan vinden we dat heel normaal. En Jezus is bezig over het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen is die bezig. En dan zo ergens voor zijn voeten wordt die jongen dan neergelaten. Zie je dat mooi? Ik zal me rot schamen. Voor jij jullie kunnen dat, maar deze niet. Deze, ze hadden maar één doel. Hij moet bij Jezus komen. Niet wij, maar hij moet bij Jezus komen. Dat is onze redding. Die bloedvloeiende vrouw die 12 jaar ziek was, die had maar één ding in haar hoofd. Ik moet bij Jezus komen. En toen ik daar van de week over nadacht, toen dacht ik, dat is fantasie. Maar toen dacht ik, het lijkt wel of ze een aanloop nam en tussen die mensen in, ik moet bij hem komen. En ze duwde niet alleen die mensen opzij, maar ook de wetgeving waar ze mee te maken had. 12 jaar onrein. 12 jaar onrein. Moet u maar eens lezen wat er, als een vrouw bloed vloeit, wat ze dan allemaal moet doen om weer rein te zijn. Baden nemen enzovoort. Als je dat 12 jaar lang, dat betekent 12 jaar lang geen normale contact met mensen. Want dat mocht niet volgens de wet. Nu of nooit. Nu of nooit, dacht zij. Maar dat dachten ook die jongens. Nu of nooit. En dan komen ze voor de voeten van Jezus. En weet je wat zo mooi is in het verhaal? We weten die man zijn naam niet die op bed ligt. Hij zegt geen fluitenkraantje in het hele verhaal. Die jongen zegt niks. Lees me na. Die jongen zegt niks. Zegt hij, oh heer, ik heb u. Hij zegt niks. En dan verwijderen ze het. Ze breken het open. En dan laten ze hem zakken. En heb ik erbij gezet. Soms is het goed als je een vriendin of een vriend laat zakken. Is goed. Maar dan wel voor de voeten van Jezus. Snap je? Wel voor de voeten van Jezus. En niet ergens anders. Nee, wij gaan nooit iemand zakken. Alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. Ze hadden maar één doel. Bij Jezus komen. En toen Jezus staat er in vers 5. Toen Jezus hun geloof zag. Dat is wel van. Niet zijn, hun. Dat betekent dat het in sommige situaties heel erg belangrijk is, broer. Om samen met je te geloven en te zeggen, het is onschuldig. Of het dan hier of hier zit. Onschuldig wat er is. Dan heb je mensen nodig die samen met je geloven. En zei, wij gaan de Heer vertrouwen dat er niets kwaadaardig te vinden is. Toen Jezus hun geloof zag, zeide hij, Jezus, tegen die man, zoon, in de andere vertaling zegt kind. En als je terugkijkt in de grondtekst, dan is dat een liefkozen. Dan is dat een liefkozen. Weet je wat je zo mooi vindt? Als je verderop leest, dan zijn er een paar van die zwarte doerakken. En hoe noemen ze ze? Schriftgeleerden, geloof ik. Ja, schriftgeleerden. En die zaten te mokkeren en te mekkeren. Van, dat kan toch niet, dat kan toch geen zonde vergeven, enzovoort, enzovoort. Nou, Jezus doorziet dan het hart van hem. En zo doorziet Jezus ook het hart van deze vier mannen en die ene die voor hem ligt. En zonder wat te zeggen, neemt Jezus het initiatief. Hij doorziet het hart, hij ziet het verlangen. Van die vier vrienden, van die jongen op de grond. En dan zegt hij, uw zonden zijn u vergeven. Ja, maar daar kwam hij niet voor. Hij kwam voor genezing. Stonden dan die zonden de genezing in de weg? Weet ik niet. Weet ik niet. Misschien wel. Jezus zegt dat wel vaker. Uw zonden zijn u vergeven en ze ontvangen gelijk genezing. Is dat een wet? Nee. Nee. Maar zonder vergeven krijgen, dat heeft eeuwigheidswaarde. Dat heeft eeuwigheidswaarde. als je weet dat je zonden vergeven zijn door de Heer Jezus Christus, God de Vader, dat heeft eeuwigheidswaarde. En laten we eerlijk zijn, doodgaan gaan we hier allemaal. Dat ging Lazarus ook. Hij stond op uit de dood, stonk, toen, toen Jezus dat wonder gedaan had. Maar uiteindelijk is hij dood gegaan. Maar als je zonden je vergeven zijn, dan is je paspoort getekend, zeiden ze vroeger. Weet je wel dat lied? Is je paspoort getekend, o mens? Dan is je paspoort getekend. Dat heeft eeuwigheidswaarde. En dan zegt Jezus tegelijk achteraan, als die schriftgeleerden zitten te mekkeren, wat is makkelijker? Tegen een verlamde te zeggen, zie, zonden zijn die vergeven, of sta op en neem je mat op en gaat lopen. Natuurlijk. Weet je dat dat eigenlijk ook in ons denken zit een beetje? Kijk, als je christen wordt, als je Christus ontmoet, als je die weg gaat, dan is het natuurlijk heerlijk als je zonden je vergeven zijn. En dat geloof je graag, want je wil die ellende wel kwijt. Tenminste, ik wil. Ik wilde die rugzak wel kwijt. Ik wil het niet. Zomaar voor niks. Dure prijs betaald, maar dat werd me aangeboden. Ik wil het wel kwijt. Maar zo gauw dat we de weg verder gaan, dat de Bijbel spreekt over gaven en bedieningen enzovoort, en dan wordt het allemaal weer moeilijker. Zelfs, ik noem het maar, zelfs als men het dan heeft over spreken in tongen, dat wat we horen, wat we zien. Niemand ziet er nu, ik wel. Maar eigenlijk ziet niemand dan nu of je zonden vergeven zijn, ja of nee. Als het goed is, natuurlijk aan je wandel. Want dan ga je een andere wandel. Je wordt een nieuw mens. Je wordt een vrij mens. Wat is makkelijker? Om tegen hem te zeggen, sta op en wandel? Dat ziet de hele volk. Of te zeggen, uw zonden zijn niet vergeven. Of dat nou gebeurde of niet, kon je niet zien. Wat is makkelijker, zegt Jezus. Een hele eenvoudige vraag, zegt hij hier zo. Die schriftgeleerden, die zitten te mekkeren met elkaar. En dan zegt hij, dit wonder gebeurt opdat u, moet je nagaan hoe genadig God is, opdat u zult weten dat ik de zoon des mensen ben. Zoon des mensen, mensenzoon. En vanmorgen zat ik nog na te mijmeren zo over het woord. En toen dacht ik, dat is wonderlijk. Mensenzoon, zoon des mensen. Jezus is de enige die zich zo noemt in het Nieuwe Testament. Jezus is de enige die zich zoon des mensen noemt. Weet u waarom? Omdat het een vervulling van de profetie is. Als je dat interessant vindt, Daniel 7, 13. Daar staat dat er een koning zal opstaan. De mensenzoon. En zijn koninkrijk, het koninkrijk waar we het over gehad hebben, zal duren tot in de eeuwigheid, staat er dan in Daniel. Daniel profiteert dat. Die ziet dat. Hij profiteert machtige dingen die uitgekomen zijn bij Jezus. En Jezus wist dat hij die mensenzoon was. Dat hij diegene was die gestuurd is. En daarom noemt hij zichzelf ook. Opdat u zult weten dat ik de mensenzoon ben en macht heb op aarde zonde te vergeven. Want hun was geleerd dat alleen God zonde kon vergeven. En een ander zal ter dood gebracht worden als hij dat zal verkondigen. En dan zegt hij, neem je mat op, ga naar huis. Ook hij kwam thuis. Een steriel verhaal als je dat zo leest. Weet je wat me opviel? In het begin was er geen plaats bij de deur voor hem. Maar eruit kon hij wel. Dus ging open. En ze waren buiten zichzelf, stond daar. Ze waren buiten zichzelf. Want ja, dat was toch wel spektakel. Wat daar gebeurde. Die roze, die lam was, die ging lopen. En ze zonden vergeven, dat geloofden ze wel waarschijnlijk. Maar dat die ging lopen. Want, en dan ging die menigte open. En iedereen was buiten zichzelf. En ze verheerlijkte God. Die jongen kwam gezond thuis. We zijn begonnen met te zeggen, Jezus is thuis. Jezus zegt zelf, ik ben met je alle dagen, ook vanmiddag. En mijn hoop door de prediking heen is. En mijn geloof ook, laat ik dat erbij leggen. Dat zegt meer als ooit. Laat ik me niet stoppen voor. Meer als ooit strek ik me uit naar een bediening. Naar een nieuwe dingen. Want we kunnen wel blijven wachten tot het Jezus komt. Maar het is de bedoeling dat hij ons werkende vindt, zegt. Arbeiders in de wijngaard. Moet je dan een loepie loepie? Nee. Gewoon wat Rudolf zei. Je buren. Onze buren. Zijn tot geloof gekomen. Mochten met ze praten. Mochten met ze bidden. Die buren daarvan. Zijn tot geloof gekomen. Hij moest gaan naar huis. Moest die zondagsgebedje halen. Op papier had hij opgeschreven. Hij zei, ik weet niet hoe het werkt. Maar ik heb een zondagsgebed thuis. En laten we samen bidden. En die mensen zijn tot vernieuwing. En gisteren zaten we aan de tafel hier met een kennis van mij, waar we over Jezus aan het vertellen. En zo gaan we door. Zo gaan we door. Laat me niet zo maf zijn om ons te schamen voor het evangelie. Jezus zegt, als je je schaamt voor mij, zal ik je schamen voor de Vader. Voor jou. Zullen we samen bidden? Ja. Jezus is thuis. Altijd bereikbaar. Ja. Vader God, dank voor uw goedheid. Dank voor uw liefde. Heer, we willen een moment nemen voor gebed. We willen het niet langer maken als dat nodig is. Heer, we willen voor elkaar bidden als dat nodig is. Als we daar behoefte aan hebben. Misschien zijn er zorgen. Misschien zijn er problemen. Broeder Rudolf, Heer, we willen voor hem bidden. We willen hem salven. Ook als gemeente, als we daar een deel willen nemen. Heer, willen we hem zegenen. En samen met zijn vrouw hier. Ik weet wat het is, Heer, om te horen. Het is niks of het is kanker. En zo mag je naar huis. En dan wordt het gelijk onrustig in de bovenkamer. En ons hart gaat wat sneller kloppen. Totdat werkelijk het antwoord daar is. Vader God, wij willen geloof uitspreken. Niet omdat we zo goed zijn. En omdat ons geloof enorm groot is. Maar Heer, omdat we vertrouwen hebben in U. Dat U het allemaal wel maakt in zijn leven. En dat U nog bruikbaar is. Heer, dat U nog veel te doen hebt voor hem hier. Samen met zijn vrouw, met zijn gezin en allegenen die dienen. Vader God, dank je wel. Dank je wel dat we mogen uitnodigen. Dat we mogen uitnodigen, Heer, om voor elkaar te bidden. Ik wil je echt uitnodigen. Als u gebed nodig hebt, dan mag best ziek zijn. Dat mag best.